Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, benvinguts al nostre Murmuri. Avui tenim preparat un programa en què us presentarem noves cançons dels grups de l'indie nacional tan esperats com La Costa Brava, de Sunday Drivers o l'Habitación Roja. Durant aquesta hora us acompanyarem Marc Auger, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. Comencem ara sí destacant un dels llançaments de la discogràfica de Berlín, More Music, que té previst portar-nos a principis d'aquest any la cara més pop del segell. Nosaltres destaquem a Radical Face, la banda paral·lela d'un dels integrants d'Electric President, molt més orientat a la creació d'atmosferes crepusculars i melancòliques. El 20 de març està previst que surti el seu àlbum titulat Ghost. Escoltem el tema Glory. Call. I no ens movem d'aquest segell alemany, More Music, perquè després d'un molt bon disc titulat Miami, el 24 d'abril està previst que la banda The Go Find publiqui una nova entrega plena de pop delicat per dies tristons. Portarà el nom de Stars on the Wall, com els germans petits de Postal Service, més austers però també més dolços, venen amb cançons com aquest Dictionary. Tiny Telephone és el nou treball de The Sunday Drivers, que sortirà publicat el proper mes d'abril. El nom del disc ve del nom de l'estudi de San Francisco, on va ser gravat amb el productor Brad Jones, que ha treballat amb Josh Rouse o Bobby Bear Jr., entre d'altres artistes. Els de Toledo, durant aquests anys, han anat creixent en popularitat, sobretot gràcies a cançons com On My Mind i fent de taloners, entre d'altres, de Wilco. Escoltem una de les noves cançons, la que porta el títol de She. Thank you. Continuem ara amb un dels concerts d'aquesta setmana. Demà dissabte a la Sala Cideca de Barcelona sonaran Murmuris Provenals. Actuarà el trio barceloní Loud Whispers, un grup que neix el 2003 captivats pels directes de Nirvana i Sonic Youth, però des del punt de vista compositiu els han inspirat bandes com els Beatles, Radiohead, Sunny Day, Real Estate o Coldplay. Van aconseguir guanyar diversos concursos gràcies a la seva maqueta autoproduïda. El 2006, però, van presentar The Start of Aptitude, un avanç de 5 cançons del que serà el primer LP de Loud Whispers, temes que tocaran al concert de demà. Escoltem I Need Time. Un altre dels grups espanyols dels que avancem un tema del disc que publicaran aquest 2007 és l'Habitación Roja. Cuando yo no quede nada és la continuació real de Nuevos Tiempos, ja que entremig van publicar el mini LP Dirán que todo fue un sueño. El disc ha estat gravat a Chicago. Serà el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, quan podrem sentir tot el disc dels valencians. Mentrestant, sentim La vida moderna. Continuem ara amb més novetats del panorama espanyol i una de les més esperades. El 20 de març, Mushroom Pillow posarà a la venda Velocidad de Crucero, el nou àlbum de la Costa Brava, projecte capitanejat per Sergio Algora i Fran Fernández, alguns dels creadors més sòlids de l'escena independent espanyola dels anys 90. Avui, la Costa Brava continua fabricant excel·lents discos de pop, el qual els ha portat a anar augmentant, sin prisa però sin pausa, la seva legió de fans, és a dir, a Velocidad de Crucero. Ens quedem escoltant la cançó Delicada i dedicada a Natasha Campuch, en la que et demanen que li facis una perduda. Juntos los dos y juntos los dos. Cada divendres de 7 a 8 del vespre. Qui sap si potser avui des de la Lluna es podrà veure Terra plena. Plantejant-se aquesta mena d'interrogants, ja podem intuir que Roger Mas té facilitat per girar la truita d'allò quotidià. A les seves cançons és habitual que se'n vagi una mica més enllà d'allò convencionalment normal. Des de fa 4 discos i amb el vistiplau de Jaume Sisa i Pau Riba, ha pres en part el relleu de l'escola creada per aquests cantautors situats a una palestra més desaforada i surrealista de l'habitual. Saludem ara Roger Mas, molt bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estem? Molt bé. Molt bé, doncs comencem parlant del teu últim disc, Mística Domèstica, i dins d'aquesta mística, doncs una de les teves cançons dius que circules en uns 600 sense rodes i a un pam de terra, és a dir, no toques de peus a terra. Toques o no toques de peus a terra? Sí, sí que toco. Sí que hi toca, sí que vol dir això d'aquesta cançó. Però aquesta cançó és la transcripció literal d'un somni, diguéssim, que està en el tercer disc, aquesta, en el Camí de les Serps. I per... la Mística Domèstica. Per tant, no és una definició de principis? Home, no ho sé, perquè a vegades els somnis expliquen moltes coses. A vegades els somnis surten coses que, de les que pots aprendre i que, diguéssim, la vida desperta no les trobes, no? La veritat és que hi ha persones que diuen que els somnis doncs, completen una mica la nostra visió de la realitat, no? Que doncs, ens fan veure coses que normalment no veiem, no? Jo crec que sí, en qualsevol cas és un col·laix del que has anat vivint, que es mostra d'una manera diferent, no? Uh-huh. I sempre que et mires les coses des d'una altra òptica, pots aprendre. També pots confondre. I et sentiries identificat amb aquesta, doncs, no sé, estètica o amb aquesta lògica dels somnis? Jo sí, m'hi sento molt identificat perquè, a més, els gaudeixo molt. Sí? Intento recordar-los i de fet, intento viure'ls amb la vida desperta, no? Uh-huh. En aquest sentit, suposo que podries estar d'acord amb la percepció de la realitat dels surrealistes, no? Sí, perquè a més, surrealisme, en un principi, No, no es deia surrealisme, es deia superrealisme, perquè el que volia fer era, a través de l'art, reflectir totes les dimensions de la realitat, no? Mm-hmm. No limitar-se a la vida desperta que estan dient ara, sí, sinó incloure totes les dimensions diferents que té la vida. I, evidentment, la dimensió dels somnis és una dimensió molt, molt important en la vida de les persones. Una dimensió molt important i també molt rica, i en aquest cas, doncs, si parlem dels surrealistes, entre d'altres coses feien experiments com l'escriptura automàtica, no? Dins de les teves lletres i la manera de composar, hi ha una mica d'aquest experiment? Sí, hi ha cançons que són fruit d'aquest experiment, com ara els llargs recitatius que hi ha al DP, en el penúltim disc, en la Roqueria i en el Descobriment. Són experiments fets a través de l'escriptura automàtica. Què en treus d'aquesta escriptura automàtica? Penses que té més rellevància allò que, doncs, que està ocult que allò que es mostra de manera, doncs, normal? No té més rellevància que el que tenim a tocar. El que passa és que el que veiem cada dia ja ho veiem cada dia. I moltes vegades el que està ocult, precisament per estar ocult, doncs tenim més dificultats per accedir-hi, i com que crec que té la mateixa importància que la vida quotidiana, em sembla que és important de submergir-s'hi, de xafardejar-hi una mica. Tu en alguna cançó has fet referència a les substàncies heterogènies com per despertar una mica aquesta vessant de les drogues, doncs, que ens fan conèixer vessants com el somni, no? Que no hi accedim de manera natural. Què hi pensaries d'aquest paper de les drogues a la nostra societat, i doncs, lligant-ho una mica amb l'actualitat, amb les declaracions de Saura i tot plegat? Bueno, penso que són una cosa molt important i que malauradament en la societat que ens ha tocat viure hi ha molta desinformació, no? Tant des dels punts de vista que volen mantenir les prohibicions, com moltes vegades des dels punts de vista que les volen abolir, no? Jo crec que hi ha molta desinformació, tant de la gent que no les coneix en absolut com de molta gent que a vegades creiem conèixer-les. I que a vegades, vull dir, ens podem trobar amb sorpreses, no? Uh-huh. I què en penses de la inspiració? Perquè és com un mite, no?, això de la inspiració. I si abans parlàvem dels surrealistes, doncs paraules de Picasso diuen que quan em vingui la inspiració que m'agafi treballant, no? Sí. Bueno, és que si no t'agafi treballant no serveix per res, bàsicament. Perquè, esclar, si no tens els dits a sobre la guitarra, és difícil. Perquè la inspiració és un punt de partida. Si no, és que arriba la inspiració i l'obra està feta, no? Uh-huh. La inspiració és la força que fa que a partir d'aquell moment màgic tu puguis construir alguna cosa, no? Uh-huh. Llavors, clar, si no tens el morter punt i la formigonera, sí, i no tens els totxos allà al costat, sí, ho tens fotut. I en aquest cas, no sé si en aquest cas la inspiració també, doncs, a tu et provent de la naturalesa. Sabem que ets de Solsona, i en moltes de les teves lletres, doncs, se'n destila un món ple de referències a la natura, no? Arbres, arbustos, animals... Això també és font d'inspiració? Sí, però no per res més, sinó perquè és el meu entorn immediat, no? Uh-huh. I és el que des de petit m'ha marcat, i simplement... És un reflex de la meva realitat, no? I penso que encara que a l'hora d'expressar-se, tant és quin sigui l'entorn, perquè en el fons la gent tenim les mateixes emocions a vegades indiferentment de l'entorn, no? I per tant crec que a vegades algú que no pugui tenir l'entorn que tinc jo pot connectar igual, de la mateixa manera que jo connecto amb les propostes de molts artistes que tenen un entorn molt diferent del meu, no? Però en aquest cas el teu entorn, estem parlant, doncs, que està molt proper a la natura, però també has tingut un entorn de ciutat aquí a Barcelona, no? Bueno, ho he intentat. Ho has intentat i no ha funcionat? Sí que ha funcionat, sí, però diguéssim com a experiment, no aconsegueixo acabar d'adaptar-me. Vaja, de fet és mentida, perquè sí que em vaig adaptar. El que passa és que quan vaig notar que m'havia adaptat, sí, vaig pensar que no tenia ganes d'adaptar-me. O sigui, va ser tu que va decidir marxar i no la ciutat que et va fer fora. Sí, perquè em vaig acostumar massa a la gent. I llavors el primer dia que vaig passejar pel bosc i vaig tenir un moment d'inquietud, vaig pensar que no era normal que jo estigués al mig d'un bosc i tingués un moment d'inquietud i llavors vaig decidir tornar. Dins de, quan parlàvem de la natura, doncs em deies que és allò que has tingut més a mà des de sempre, i si parlem d'arrels, del qual també em fa referència en l'últim disc, doncs ara fa un moment sentíem de fons una cançó en què ens feien, doncs ens remetia a les sardanes. Aquesta doncs, reconversió d'aquest gènere, per exemple, Guillemino, no?, també ho ha fet molt bé. Com és aquesta, això de ser català, de treballar la música i de reinterpretar la sardana? Jo no ho he fet amb cap objectiu concret, d'agafar la sardana. Ho he fet per un error absolutament sentimental. Bueno, primer de tot perquè m'agrada, obertament. Uh-huh. I segona, bueno, ho diu ballar-les. Sí. La música i la sonoritat m'encanta. I l'altra raó, la sentimental, que potser és la més important, és que jo, de fet, sóc un tenor frustrat. Perquè el meu avi era un músic d'orquestra als anys 30 i tocava el saxo, clarinet i la tenora, però la tenora se la va haver de vendre. I llavors només em va ensenyar a tocar el saxo i clarinet i em vaig quedar amb les ganes. I, de fet, això era una picada d'ullet. El meu avi, sigui on sigui ara, que està, era una picada d'ullet amb ell, no? De posar una tenora i un tros de sardana. Així, encara que tingui aquest punt humorístic, sí. En el fons va molt en sèrio. Doncs ara em parlaves dels teus inicis i realment doncs, vas debutar la música amb instruments dins d'una orquestra de, entre cometes, patxanga, no? Sí, no, sense cometes. Sense cometes. Patxanga total. A més, crec que vaig... Fa uns anys vaig tocar fins i tot de Tiana. Sí, de veritat? Xanga, sí. Ai, doncs que curiós. Sí, que és curiós, sí. Bueno, i això, aquesta reconversió de tocar en una orquestra de patxanga a convertir-te doncs, en un músic d'aquesta escena independent catalana, que no sé si t'agrada entrar dins d'aquests gèneres, però la conversió aquesta com va? No, però de fet no hi ha hagut cap reconversió, perquè diguéssim que el que jo feia en els meus discos és realment el que jo sóc o el que jo voldria, i la patxanga va ser fos un experiment, no? Com qui un dia diu, vaig a provar rafting al Pallars, no? Ja. El patxanga és exactament això. La introducció deia que tu prens el relleu de cantautors com Pau Riba, que per cert és la Tiana, o Jaume Sisa. Creus que aquests personatges caldria reivindicar-los més, que estan no prou valorats? Bueno, han estat molt amagats, i jo crec que ara últimament se'ls està reivindicant molt i estan molt en el dia a dia de la gent que li agrada la música, no? Això és important. I respecte a agafar el relleu, en absolut, perquè estan tots dos supervius, i estan fent carrera, vull dir que no hi ha cap relleu a agafar, no? Tu què has begut d'ells? Què he begut? Doncs suposo que Pau Riba i Sisa... Sí. Per confrontar-los, diguéssim, amb el que eren els 16 jutges, que eren els seus coetanis, no? Doncs crec que ells dos, el Pau Riba i el Sisa, també es prenien les coses molt seriosament, però no ho feien d'una manera que et pesés, ho feien d'una manera divertida, i crec que en la seva música reflexen i et fan venir ganes de divertir-te i de viure la vida, sobretot, no? I que, en canvi, els 16 jutges més aviat on reflectien els sentiments més xungos que a vegades podem sentir, no? L'opressió, la tristesa, la... I no em reflecteixen aquestes ganes de jugar amb el món, que crec que és el que hem vingut a fer, no? I per això m'estimo molt més l'aportació de... Tot i que també valoro la d'altres cantants, no? Però sobretot sí. Sisa i Pau Riba a mi m'aporten això, ganes de viure i de passar-m'ho bé, que l'art en el fons també ha de ser això, no? I si parlem d'art i de persones que t'han inspirat, doncs has demostrat un cert interès per cantautors italians i fins i tot has cantat en italià. M'agradaria preguntar-te què és el que t'hi lliga aquest país, aquesta terra. Bueno, m'hi va lligar l'amor. T'hi va lligar l'amor? Sí. I això és el que et va portar a interessar-te també per la música italiana? Sí, perquè esclar, quan... Bueno, primera, que els italians són com cosinets, diguéssim. Sí. Vull dir que em sento tan proper d'un milanès com d'un senyor de Valladolid, i això vol dir que m'hi sento molt proper, no? I després perquè quan coneixes una persona i t'enamores, doncs el que vols és conèixer al màxim com ha sigut la seva vida i quins són els seus referents i les coses importants, no? I llavors, clar, la música forma part de la vida de les persones, i a mi m'ha interessat molt conèixer tot el que s'ha fet en música italiana, no? No només el que a mi em podria agradar més pels meus pels meus propis gustos personals, sinó que m'ha interessat saber quin és el background musical que té qualsevol italià de carrer, no? No una persona que li agradi la música, sinó allò, una persona que va pel carrer, quines cançons se sap, quines melodies recorda, i aquestes coses m'han divertit molt. En aquest sentit, doncs, t'has fixat en cantautors italians, però no sé si t'has fixat de la mateixa manera en la indústria o el mercat anglosaxó. Bueno, és que no cal fixar-s'hi. Clar, vull dir, el mercat italià el pots anar a mirar, has de sortir de casa, fer un esforç i anar a buscar. En canvi, l'anglosaxó, diguéssim, que només has d'obrir la porta a casa i et cau a sobre. Bueno, i no cal ni obrir la porta a casa, perquè per la televisió i per la ràdio... I llavors sempre he pensat que sí, que del món anglosaxó m'interessen moltíssimes coses, perquè és la... Jo crec que és on hi ha més gent fent coses interessants, això, és de calaix. Però que com que la majoria dels meus amics ja s'hi fixen prou, els poso de filtre. Yeah. I llavors en lloc d'anar-me a mirar què fan els anglosaxons, doncs espero que els meus amics em seleccionin el que han trobat interessant. I et diguin, escolta aquest disc, no? Sí, molt bé. Per acabar, ens quedarem amb la cançó El rei de les coses, com dèiem, de l'últim disc, Mística domèstica. M'agradaria que m'expliquessis alguna coseta d'aquesta cançó perquè la puguem entendre una mica més. Aquesta cançó és una mica dura, perquè està feta l'endemà d'una mala experiència amb allò que parlàvem abans. Amb l'amor? No, de les substàncies. Ah, amb les substàncies. Sí, clar, que a vegades ens pensem que són molt simpàtiques, però tenen una cara oculta. Clar, clar. És com tot. Bastant perillosa, sí. Bueno. I és això, i surt d'això d'un mal moment. Sí. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta cançó, El rei de les coses, i donant-te les gràcies, Roger Mas, per haver estat amb nosaltres i compartint una estoneta amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, bona tarda. Igualment. Adéu. Adéu, adéu. Tant d'esforç per ser algú, tot i saber cap on vas, s'està menjant tots els teus cacauets, la il·lusió amb què vas començar. Però hi ha un lloc prop d'aquí on ningú no et darà res, un mar de boira on s'emmiralla el sol, cobreix totes les valls del país. A la muntanya ens crema la cara el rei de les coses, és mitja vida, treu-te la roba, estira't a l'herba. Dalt la muntanya el neguit s'aquietador. Però algun dia hauràs de baixar, que no entens per què, no saps què fer amb la teva solitud, t'han fet per viure en un formiguer. Síndrome de Peter Pan, tot ha de ser al teu gust, les coses no es canvien com els canals de televisió, de la veritat no n'has de tenir por. A la muntanya ens crema la cara el rei de les coses, que és mitja vida, treu-te la roba, tira't a l'herba. Dalt la muntanya el neguit s'aquiet i dorm, cargol creu banya i mira la cara. Cobreix totes les valls d'un país inventat. I ara continuem amb Damon Albarn, que continua actiu. D'això no hi ha dubte, perquè després d'apoderar-se del Britpop que va allà als anys 90, amb permís dels Oasis, ha encadenat una sèrie de propostes arriscades que l'han portat a expandir els seus horitzons musicals més enllà de Blur. Després de Gorillaz, The Good, The Bad and The Queen és el projecte en què han col·laborat Damon Albarn de Blur amb els integrants de The Clash, Africa 70 o The Verve. La banda va interpretar aquest àlbum en un únic concert amb entrades esgotadíssimes. Ara ens quedem escoltant aquest delicat conte dedicat a un soldat, a Soldier Steel. Fa 5 anys, l'exmodel Carla Bruni va sorprendre venent 2 milions de còpies del seu primer àlbum cantant en francès. El passat 15 de gener es va posar a la venda el seu segon treball, que ha titulat No Promises, ple de cançons íntimes i melancòliques. Canta en anglès els versos de poetesses com Emily Dickinson o Christina Rossetti. Bruni va ser una de les models més cèlebres dels 90, però el 2002 es va reinventar com a cantant amb un àlbum en francès ple de sensualitat que es va convertir en un autèntic fenomen de vendes. El murmuri d'avui, us comencem i us continuem amb aquesta cançó Those Dancing Days Are Gone. The moon ain't a silver bed. Curse as you may, I sing it through. Well, not to that the most good pleasure you, the children that he gave, some were sleeping like a dump. The moon, the fly, they carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, they carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag. Come, let me sing into your ear. For that silk and satin gear, men may put pretense away who lends upon a stick. Sing and sing until he drop. What a tomato hag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag. Crept upon a stone. Vinga. Pintat fa o pas i up in as far away. Ocresi és la paraula inventada amb la que el grup suec Mando Diao es refereix a les hores posteriors a un concert. I precisament és el nom del seu segon disc, que vindran a presentar demà dissabte a la Sala Apolo de Barcelona. Mentrestant, ens quedem escoltant un dels seus temes més energètics, Killer Kaczynski. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. La discogràfica francesa Fargo Records és l'encarregada de portar a Europa gran part de la música d'arrels americanes com Ryan Adams. Ara ens porta Jay Tillman amb el seu segon disc sota el braç titulat Cancer and Delirium. De fet, aquest és el seu segon àlbum d'estudi i professional, però abans ja s'havia autoeditat diversos discos. El que trobem a la seva música és un folk profund, ple d'atmosferes tristes, amb una concepció molt poètica, però al mateix temps dura de la realitat. El to de melangia i desesperança està omnipresent a tot el disc, i en aquest joc de llum i ombra és en el que es troba la següent cançó, que porta el nom When I Let Your Dark Door, amb la que us deixem fins la setmana que ve. Will you curse the day? your hair and a lily on your breast and a love